بار نه دغه نبیانو خبره ومنل، نه د صلحاو خبره ومنل، نه د خپل نعمتو څخه کار واخس چې د سیمنتیکا الله تعالی ور نصیب کړي د چسارو کال سرزاب سو شاده وي. نو دی یارازو کی خبره ونه منل، فارسلنا علاوه نمر راولیږي علیهم فردی سیل العریم، سیل سیلاب العریم د جبند ملاقاری سیل چې دی اصلی خو مصدر دی بیدلو تا ویل کیر سیل بیدل دل تمراد اغا دیر او بودی چی بیر بارمو رای سیل رالی مش پخپل پشتو کی مستی عماله و کنی پا عربی که چی دی اغای نو سین زوار لری مجی فزیر وی سیل وی رالی کنی سیل پا قرآن کریم که دادی رالی نو داغا چی دی دا دیر او بوتا سیل وی العریم چی دی عریم چو معنای وی لری دا عریم یا معنا دا دا سخت نو پر دی باندې سیل رالی العریم د سختی چې سخت او به وی او بل رقم چې مخنیوي نه کړي دا او پر رالی بل ترجمه ده د شله چې دا زید اتنګي راغلی دغه منطقې ته معریم ویل کېدل نو سیل سیل العریم د عریم د شله د پر رالی کدای سپ خبره پوهیږي لکه اوس چې د مثال په تور د یو غره سیل راشي برای موږ دغه غره په نامه یادو د پلانې غره سیل دا رقم اصلی خبر دا ده چې سیل چې دی د عریم چې دی عریم و دغه بند ته ویل کېدل د پاچا چې جوړ کړی و په عربي کې و دې بند ته صد ام وایي د یمن د خوا دغه منطقه چې ده د یمن و خواته هغه خلک عریم ورته وایي ام عرب چې دغه قوم چې دا دلته اوس اقصای ذکر کېږي دا د سبا قوم دا هم عرب دی دوی یې عریم بولي نو اشرف علي ثانوي رحمه الله هم دغه ترجمه غوره کړې ده چې موږ راولېږي علیهم پر دوی سیل سیلاب العریم د عریم د بند هغه مو پر رامات کړي که دایس په خبره پوهیږ عریم خو هغه دوی ترجمې هم وي هغه هم سی کېږي خو غوره ترجمه یې دغه ده چې د دغه بند سیل هغه بند ته نو څنګه دوی وکړ دوی چې اعراض وکړي خو الله تعالی خو در چا څه کار اخلي د ابابیلو څخه یې کار وانخستي خو مرغانو چې د اصحاب الفیل لشکر یې په تباه کړي دلته الله تعالی پر دوی دغه د شتي موږ مکرر کړي خو موږ تاسې دلته وینو خو د زوی مړي لوڼې دغه رقم دي لکه پشیای دغه موږ الله پر مقرر کړو بند ته وجوړېږي بند ته قرار غټ غټ سری چې د سری ورک او بچ یاپ لره لاس خو په ټنو ټنو او بوي دا چې را لاس په بل بند چې را مات چې را مات څو لار باغون او کلیه په مخه اکثر ګرځي سره در به تر کړل د علاوه دغه سزا ما ور لره ورکړل فارسلنا نو دي چې اعراض وکي موږ را وجهي عليه پر دې سیل سیلاب على عریم د عریم د بند وبدلنا موږ په بدله کې ورکړو هم ودیته و بدلنا موږ بدلا ورکړو مو دي ته بي جنتيهم په بدله کې د اغدو باغو د دوی جنتي نه دوه نور باغ اغدو باغ چې موږ ذکر کړی چې د لارې پر یو خو پر بل خوا باندې و هغه خونو د میوه و چې پر دنیا دی میوه یا د ولې د خو دغه پک شي کې و د اغدو دو باغو په بدل کې مالا و نور دوه باغ ورکړه به نو څنګه یې باغ بیان بارکې نو و بدلنا موږ په بدله کې ورکړو مو دي ته بی جنتیهم په بام په مقابله کې د اغدو باغو د دوه چدی درلودله جنتین دوه نور باغ دوغو دوه باغو چې دا اوس په بدل کې ورکول شو دا نو سره کم دي الله وای زواتی دوی خویندان و دا دوه باغ او کلین د خوړو او کل چې دی هغه دغه طعام خوراک ته ویل کیږي چې سړی خوري ما یو اکل هغه چې خوړه کیږي او کلین د خوړو خم کین ترخه برام دغه سی باغونه دوه دانې ورکړه چې هر شی به کوه تریخ و بې خوند و د سړي به خوا پر راګرځېدل دا یو و اصل او د غزو بل دا دي دا ځنګلي مځکه چې بره غزه شنه کې غز خوته سلیدلی دي چې هېڅ میوه نه کوي په دا اوبه چې یو ځای بره غزه راشنه سي وایي دا غزه کې و اصل په عربي کې غزه ته وایي و اصل او د غزو و شی نه یو څه قدر من سدر د بیر څخه قلیل هغه لږ او یو څه د بیر درخت دا بیره چې د دوه قسمه ده یو دغه بیره ده چې دا د لیر راځي خرڅیږي دغه ټغټه دا نو چې د وطني بیره بولي وطني اباته سو یو ځنګلي بیره ده چې دا سوی ته ځي پر د سړکان باندې ولاړي لکه سنجي کې دغه نه کدري خوند هم هیڅ نه لري ګر سره دغه رقم نشته ځي وس خلګه روان اچ بیا وګوري ک پر لاري باندې درخت یې ولاړي نو د دې خو یو زوز به خډیر دي دغه زوزان لري بلې میوه د خوراک نه دون نو کې د سنجي کې کدرته منډه ک پر غټه ده یو هغه وطني بیره د غټه چې راځي تجارتي د میوه

د داسې خرچه نه غوښتله چې څواره یې پر خره یې تړلی پر اوښکې دا مې خپله خرچه ده. چا کلي ته باور لري، مسجد ته باور لري. د مثال په طور لکه زموږ په اسلامي دغه کې مسجد ته خلک راځي، په هغه وختو کې به خود خودی به کوټې درلودلې، اکلي به ډوډۍ یې مسافر ته ورکوله. د داسې نه اوبه وړه ورسره غوښتله چې اوبه ورسره یوسي، او نه اوړه وړل ورسره غوښته چې اوړه ورسره یوسي. سفر دغسې اسانه و، علاوه دا مې بل احسان پر کړی و. نو موږ په مابینس کې د دوی او د هغه کلو چې برکات پکښې و چې د شام کلي دي، موږ په مابینس کې څه شي ورګرځولي و؟ قرآن نور کلي ظاهرتن ښکاره ښکاره کلي چې په سترګو معلومېدل، او بل دا یوه کلي در بل کلي څونه لیرې والو یوه قدرنه. او موږ اندازه کړي و فیها په دغه قراو کلو کې السیره تګ یې په اندازه و. مثلا د دې یوه کلي څه تر هغه کلي پورې لس کیلومتره لار ده، د هغه کلي څه تر بله پورې هم لس کیلومتره. دا تک دغسې په اندازه و، داسې نه و چې دا یو کلی دا بل کلی څه شل کیلومتره لیرې، ابل نمبره بیا پنځه کیلومتره لیرې. یا دا معلومه ما دغسې اندازه کړي، دغسې آباد آباد کلي و. وقدرنا، او موږ اندازه کړي و فيها په دغه کلو کې السیره تک، دا تک دغسې په اندازه و سره برابر. او بیا نو موږ ورته ویلي و، ګوره بیا دلته قل ورسره محذوف دي. نو ورته ویلي مو چې سیرو نو وستک و فيها په دغه کلو کې لیالي د شپې و ایام او د ورځې. بالا ورلا د شپې سفر کې د شپې نه خوارېږه، که د ورځې سفر کې د ورځې نه خوارېږه. علاوه نو دغه حکم ورته کړو د سیرو د مخه مې کوم خبر ورته کښېښول چې قل معنا قلنا چې موږ ودی ته ویلي و، معنا یعنې په زبانې حال مورته ویلي چې اوس ورلا که د شپې تکه یم نه خوارېږه، خو د دې کلي ته راکلي لږ منطقه د دستې رسېږه، که د ورځې ځم دستې رسېږه. الله پاک دا لیالي و ایام دغه ورته دلته ووایه. نو نو موږ ورته ویلي و چې تک وکړي فيها په دغه کلو کې لیالیه په شپو کې و ایاما او په ورځو کې آمینین، په داسې حال کې چې په امن کې به یاست، نه به د غله څه بیرېږې، نه به د تنجې څه بیرېږې، نه به د یو بله شي څه بیرېږې چې د لوږې څه ته وبیرېږې. فقالو، اوس د دې ناشکرۍ ته معلوم ناکاري چې ما زه په پای کې خبره درته کوم چې دوی ته خود دوه امره متوجه وه. یو د حال امر ورته متوجه چې دا خپل شرط یې کتلی پر دې شکر واجب چې باید ادا کړی وي. بل امر د نبیان ورته متوجه چې د الله تعالی شکر ادا کړي. د هغو دوو امرو په مقابله کې دی څه کوي؟ فقالو، دوی ویل د دوی ناشکرۍ ته وګوره، ربنا ای رب زموږ، باعد لیرې والی وکه بین په مابینځ کې اسپارې نه د سفرو زموږ. الله وایي ده دغه غوښته سوی بولي، د غټانو غټایټ چې وه بره بیا قصد کېدی ول نو زما د پلانجي سفر دی. پلانه مثلا زما بزګر دی، دیم چې د دې ځای کې توی شام ته ولاړ شي، زه چې خانه کوم زه چې روان سم اوښ لرم زم شام ته ولاړ شم، ولې خدای مسکین خو ما سانه تلای شو د دې کلي څخه پر هغه کلي پر بل کلي او ته بعد به پښتنه خپل په شام کې دی. نو خالته به دم شیرانی ویدل ته به راوړي. د خانانو دا ګرد مر قانون دی چې د مسکینانو لاس ته اره ځای را لنډ دا نه دي. د خانان چې باید مسکین د حکومت سره ملي شناخته د ته ځای مې ور معلوم د خرید پروخت ګر د شیا نه باید د در لاس لکه چنه د چغو کی چي دی ګور تر اوري د چنه په ارسو بار در باندې حساب له دغه رقم اغه د خش خانانو د دغه مسکینانو د سفر د دی نو خوش نو برای خواست کاوه چې برای ول چې ایره بزمر ته خدا سفر نو سر را لري کړه د ما بینس کلی خو پاک ته خراب کې چې در شامه پور اس کړی لانی چې دغه ځای بارزو چول بیا بعد الله وي موږ د شکر زنی غوښته دی دغه وای ما اغه رقم الا کاور کړو چې مسکن چې دی الا پاک ورو چې بلده تن طیبه تن ورب غفور چې دا ډیر پاک شار دی څونه او رب غفور دی درته لار دار کم او دی خواسته خواست کی چې خدای پاک دا سفر سر را لری کی چې سړی د دې ځای روان شي. مثلا په دوش په بیا شار ته نه رسې په دشتو کی بارونو مسکین دا سفر کولای شي. د مسکین وشت څو دونه وړه د کوم خواله دونه خرچه د کوم خواله بار خو وای سفر خانه کاته پاتس بیا بده کی الله وي دا وی لنو. فقالوا دي ويل ربنا يا رب اسمش باعد تلي روالي وكبين ما بينسك اسفارنا ده سفروز مش تا سنگ نيجي دي نيجي سفرون چي ودسي ابل كلي چي ودسي ابل كلي سي يا چي ده شتونه په منس کي راس دا يا وانا شكر بل وظلموا او دي ظلم وكي انفسهم پر خپل زانو باندې هغه کفر دي. نو دي دوا شان وکړنی هغه د الله تعالی عبادت وکي نه هغه سمې لارې وزغمه چې د هغو د خرابۍ کوشش یې وکړي، هغه دعایې کولې چې خدای پاکه خراب یې کړي چې سفر یوازې زه کوم. نو دوه ظلمه دلته دې ښکاره کړله. یو ظلم یې دغه سو چې د لارې خرابۍ یې غوښتل، بل یې پر خپل ځان ظلم سو، هغه دغه دی چې شرک یې کاوه چې مال د لمر عبادت یې کوه. وظلمو او دوی ظلم وکړي انفسهم پر خپلو ځانو باندې، کېدای شي بالاخره ته د دې دواړو ناشکرۍ ته متوجه سوې یو فقالو کرالي فقالو ربنا، بل یې په دغه وظلمو کرالي ده چې دوی ظلم وکړي انفسهم پر خپلو ځانو په شرک کولو سره چې د لمر عبادت یې کوه. چمخ کې آیتونه ما درته ویل چې ما دغه سم دا معلومیږي. الله خو دلته فقط ذکر کړی چې وظلم انفسهم، پر ځان یې ظلم وکړي، کفر یې وکړي. کم کفر مال چې د اوغه سورت نمل د آیاتو څخه معلومیږي چې دوی کم کفر کړی چې د لمر عبادت یې کاوه. ځکه ملا چرګک مسلمان علیه السلام ته چې آل راوړي ول دغه علاقې خلک شمس پرستان وو. فجعلنا الله نو موږ وګرځولهم دوی احادیث قصې. احادیث جمع د حدیث، د حدیث یو قصې ته وایي. الله ما دوی خبرې کړه، خبرې څه معنا چې بره په وطنو په ملکو کې تللی وای، بره پوښتنه نه کېده، بره پلانۍ لکه د سبا قوم داره کم چم غواړي معنا هغه الله پاک څنګه حلا کړه، چا باندې پراخه تاکي سره وکړه، کړه تارو نارې کړه سره. دلته الله دغه شی فجعلنا موږ وګرځولهم دی احادیث قصې مو وګرځولې، افسانې مو وګرځولې، خلک یې بره په مجلسو کې سره وای، په متلو کې پیشي. ومزقناهم كل ممزق، ومزقنا او موږ سره چکر چکر کړه سره جلا جلا مکرهم دی کل ممزق په پر جلا والی سره، لکه خلک وای تار و نار کړه، پاش پاش کړه. الله وای دغه سیمه د دې کلی چا ګڼ ګڼ غو پراته و، دغه سیمه سره تباہ و برباد کړل. ومزقنا او موږ دی چتو پرک کړل، موږ یې چت پرک کړ. ومزقنا موږ سره و پاشل جلا جلا مکرهم دی کل ممزق په پر جلا کول سره. إن بشك على واي في ذلك فدغ ذكر سوي قسك د سبا د قوم لآيات فديك غط غط دلائل دي د قدرت الله لكل صبار د هر صبر كون كده فار شكورين چ دي شكر كون كي چ ار سوك صبر كي او د الله شكر ادا كي اغي چ بغريوان كي وغري چ د جه سبا غط عبرت واخل چ الله تعالی سون غط قدرت تي نو سوك چ د الله وخت انابت نقي پاي به د سبا د قوم پشان سوك چ انابت كي د الله وخت رجوع كي نو بد داود علیه السلام د سلیمان علیه السلام پر کوم اغه د منیبینو بیان وکي، دای د غیر منیبینو بیان وکي. غیر منیبینو دوه نفر نه د سبا اگر د قوم د سبا د علاقه چې الله د دیغه ناشکری هم بیان کړل چې اغه خلکو په شمول په شعل کې لغه چې والي خدای د سفرونو سره لري کده کلی خراب کړ. الله ما دغه سزا ورلره ورکړه او د نبیانو خبره نه منل شي پر ځان ظلم وکي، مانه کوپر کاوه، شرک کاوه. نو سزا چې سول سزا په پای کې دغه رقم سوچاله قسیم ځنی جوړ کړ، افسانه سپلانه سړی او دی چو او مزقناهم كل ممزق چتو پرک میکره سره و می پاشره چې بالان در دغه پاشر نه ورته جوړی. معنا یو یو سره یو سره پری واخ او داړي بل پر بل داړي د سینو چې یو قوم رالی په اتفاق یو ځای وړ یا سره یو یو سپاله کې سره بل ختم شه. دغه ته كل ممزق وای چې مال مزق اصلي دغه د چټکور سره رشکی رشکی کې چیرې نو دی دغه سره رشکی رشکی سره بل پاش پاش سره نو الله عز وجل دې موږ د خپل عذاب څخه وساتي. الله جل شكر توفيق راك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.